Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Chłodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Wystarczy mi, że jesteś obok. Ja już nie muszę nic wiedzieć, bo cieszy mnie to, co mamy. Ej, Supermanko, tak szczerze, to proszę cię, zostaw nas samych, wiesz. Kaja i Kękę na dzień dobry. Dziś w budziku 4 minuty po godzinie 4:44 sekundy. Sięgamy po piosenkę dnia dziś. Właściwie taki jeden pstryczek, elektryczek zapowiadający reedycję solowego debiutu Keitha Richardsa. Oczywiście także to wydawnictwo wzbogacone o niepublikowane wcześniej utwory. W ramach naszej piosenki dnia dziś Big Town Playboy. Just have a sweet. I'm getting nowhere. Living here with me. Can't go ahead. Ain't nothing but a cloud. Yeah, I'm gonna find out. Nothing but a big town playboy. Thank you. Listen, honey, you ain't nothing but a slob. You just kinda lost yourself another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, just go off, go ahead, baby. Ain't nothing but a big town playing ball. Ten album nadal jest świeży po tych ponad 40 latach. Jak mówi artysta, słuchałem go wiele razy i nigdy przez pryzmat nostalgii w ogóle nie odbieram go w taki sposób. Płyta jest podsumowaniem tamtego czasu. Świetnie się bawiliśmy tworząc ją i to słychać. Nowa płyta z nowymi wersjami, z niepublikowanymi wcześniej utworami Keitha Richardsa. 29 marca. Na dziś przypomnienie tego, co działo się wówczas w sesji nagraniowej w 1988 roku. Z wersji, bo będzie kilka, taka podstawowa wersja CD, także ta winylowa, z wersji Deluxe i Super Deluxe Box Set. Nasza piosenka dnia dziś, utwór zatytułowany Big Town Playboy. Keith Richards, kilkukrotnie dziś w naszej piosence dnia i w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 10 minut po czwartej. Przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei. Satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotr czeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy. Prawie kwadrans po godzinie czwartej. Jak mawia niedźwiedź, mój adresik budzik@polskieradio.pl. Numer telefonu 2273. Jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. No to szybciusieńko. Środowe trzy szybkie. Ciach, ciach. Poznań, Kraków, Ostróda, dziś górą. Telefonicznie pan Jacek z Poznania, choć na trasie do Łodzi, później do Katowic i do Krakowa. Przymroziło. Zero, miejscami minus dwa i prośba o ostrożną jazdę. To od pana Jacka pierwszy sygnał telefoniczny. Brawa. Pan Andrzej mówi dzień dobry i zaczyna dzień z trójką za oknem. Zero. Tyle na polu w Krakowie. Pan Andrzej jako pierwszy dziś mailowo i jeszcze SMS-owo. Pierwszy sygnał dziś od dziadka Staszka z Ostródy, który to już pan Stanisław dopija kawę i rusza w nowym dniu razem z nami. Z pozdrowieniami, ciepłymi pozdrowieniami. Tak podpisano. Dziadek Stanisław z Ostródy. Bardzo dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy. Kolejne już za chwilę, za moment także powitanie nowego dnia. 19 minut po czwartej. Yeah. zamknięty wszyscy są, nikt tam nie zostanie. Silnik kryczy, wszystko drży, wreszcie sen się ziszcza. Czas odnaleźć. Kleszczy i Odyseja, i także w nawiązaniu do tego utworu jedna z dat w dzisiejszym kalendarzu. Przypominamy właśnie teraz. Budzikowe kalendarium. Oj, taka namiastka. Mała powtórka z historii trzech wybranych wydarzeń. Właśnie z 13 marca. I tak w 1314 roku zmarł Trojden, książę mazowiecki. Przypomnijmy, że zmodernizował gród warszawski, wznosząc wieżę wielką zamkową, dokonał zmian w systemie obronnym miasta, bowiem drewniane wały otaczające starą Warszawę zastąpił linią murów z wieżami i bramami. Zmarł 705 lat temu książę mazowiecki Trojden. W 1781 roku, bo do tego nawiązywałem, angielski astronom Frederick William Herschel odkrył planetę Uran. A w 1913 zmarł Walery Przyborowski, historyk, powieściopisarz, publicysta, uczestnik powstania styczniowego, autor popularnych powieści dla młodzieży. Zmarł 106 lat temu. Trzy daty na teraz, oczywiście muzyczne kalendarium, piękne i w obfitości już za niespełna godzinę. A za 5 minut o 4.30 pan synoptyk z prognozą na dziś. And dance the blues. To już przerabialiśmy. Tak jest, starsze nagranie. Świetny przebój w nowej wersji, w nowej aranżacji ze smykami. A świętego Grzegorza idzie zima do morza, to też już przerabialiśmy dziś. Bożeny, Krystyny, Patrycji i Ernesta składamy najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się przed 6, zajdzie po 17.30, a przed nami środa, ani się obejrzeliśmy, a przed nami 13 dzień marca. Punkt 4.30, pan synoptyk o tym, że Polska w zasięgu niżu z nadmorza północnego, z południowego zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie, a dziś pochmurno z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, rano również deszczu ze śniegiem, a w zachodniej połowie kraju lokalnie możliwy przelotny deszcz. Takie to zimowe odejście do morza. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, nad morzem oraz na Pogórzu dość silny, w całym kraju jeszcze porywisty, nad morzem do 60, na Przedgórzu Sudeckim do 65, a na Pogórzu Karpackim miejscami do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Na termometrach w ciągu dnia w najcieplejszym momencie od 4 stopni na Pogórzu i na Suwalszczyźnie, 7 w centrum, najcieplej na Dolnym Śląsku do plus 10. Ciekaw jestem, kto strzeli w samo sedno tarczy, w samą dychę, w samą dziesiątkę dziś w naszym cyklu 3 na raz. Prościusieńkie zadanie, tak mi się przynajmniej wydaje. 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy. W tej sprawie tu i teraz SMS-owo. 7-1-3-3-5. 3 na raz, część pierwsza. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz! A może uczuć

cukierki, to drewniany płocz. Świat się kończy w sokolika, dalej tylko las. Druty na granicy dzielą nas je dwie. Dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie deniowej brzeg. Trzy odpowiedzi, trzy prawidłowe. Bardzo się cieszymy. Jako pierwszy dziś pan Zdzisław bez kumoterstwa ze Starachowic odpowiada trzy litery. Trzy literki w nazwie wykonawcy, pan Wojtek z Lasu, z pozdrowieniami dla najpiękniejszej dziewczyny Justyny. Padły te słowa. Źleczowa miłość. Trzy litery w nazwie wykonawcy, to jeszcze pan Maciek z Grodziska Wielkopolskiego. Mamy na podium trzech zwycięzców, serdecznie gratulujemy, no a z wyróżnieniem też i pan Paweł za odwagę po pierwszej nutce, za odpowiedź pod tytułem Dziś łączy nas nadzieja. Oby, oby, bo i taki też tytuł pierwszego nagrania. No a jeszcze pan Piotrek ze Sztumu próbował, a może, może. RZ, rzecz z kropką w odwrotnej kolejności. Ira, nadzieja, ZAS, Kevendra i KSU, moje Bieszczady. Z nadzieją, że w tym roku się uda. Tak właśnie dziś. Trzy na raz, ciąg dalszy jutro. Jutro będzie łatwiej. No a dziś jeszcze, a dziś rozgrzewające nagranie z tego właśnie zestawu 10 utworów, które skutecznie państwa budziły w roku 2018. Beth Ditto. Kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could autopromocja. Pat Metheny w specjalnym wydaniu audycji w tonacji trójki. Już dziś po 14. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Naraz, bo 13 i jak co miesiąc 13 każdego miesiąca już od naprawdę kilku lat z Rześkiego, dziś Jordanowa, gdzie minus jeden za oknem, gorąco pozdrawia pani Aneta. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Za porannego bluesika coś tam było dziś o poranku od pana Leszka z pozdrowieniami ze Środy Wielkopolskiej. Bardzo dziękujemy. Rawicz dokładnie 4 powyżej. To od pana Wojtka. Pani Iwona z Nysy daje nam 3 z plusem. Pan Tomek już w trasie, dziś w trasie z Kruszwicy do miasta na 2 litery. Z wahadła z Grudziądza, także uć po drodze. Stacja Stare Pole podpisuje listę obudności. 0,8 powyżej i byle do 7. To nie tylko nadzieja w głosie, także w słowie pisanym, ale i czujniki na torach. Tyle wskazują u pana Darka. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek z Radziejowa też już z nami. Szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy wszystkim dojeżdżającym do pracy. Brodacze Life Act i utwór zatytułowany Cowboy, a na budziku za 9 minut 5.

czas był szczęśliwy. O, tu rodzi nasz pogrób. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru. Promienny rzucał blask naprzód swą. Pogrzewał ciała nam słońce Peru. Chociaż kończyć mi jej żal, paszport zaraz biorę w rękę, bo opuścić muszę kraj. Odkąd nie ma słońca Peru, żal okrutny trawi mnie. Ruszam w drogę, przyjacielu, aby światu nudzić pieśń. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru. Promienny rzucał blask na trzody swą. Ogrzewał ciało.